быць хрысціянінам адна з найвялікшых прывілеяў для чалавека, але з гэтым прыходзіць пэўныя адказнасці. У шматлікіх месцах Святога Пісання гаворыцца, як мы, веруючыя ў Ісуса Хрыста, павінны ставіцца да іншых людзей у святле ўсіх прывілеяў, якімі карыстаемся, дзякуючы Божай любові і ласцы. Сёння я хацеў бы з вамі пераглядзець і паразважаць аб некаторых адказнасцях, прыгаданых апостлам Паўлом у пасланні да Эфесянаў. У першым раздзеле ён пачынае з пералічэння цудоўных дабраславенняў, дадзеных кожнаму, хто верыць у Ісуса Хрыста і жыве пад ягоным кіраваннем. Упамінаюцца вось наступныя. Божае выбранне нас на святы і беззаганны спосаб жыцця, ягонае прадвызначэнне нас на ўсынаўленне, ў дачарэнне, ў ягоную сям'ю, дарванне грахоў і адкупленне праз святую кроў Ісуса Хрыста і іншыя дабраславенні. Апостол Павел кажа, што ўсё гэта было запланавана перад стварэннем свету, калі ні нас, ні свету яшчэ не было. Бог ужо ведаў, што створыць сусвет, планеты, зямлю і чалавецтва, і што першыя ім створаныя людзі, а таксама ўсе пасля іх, стануць грэшнікамі. Хоць это ўжо ў той час было вядома Богу, ён усё роўна стварыў першых людзей і пакінуў іх у дасканалым свеце Эдэмскага саду. Бог таксама ведаў, што не ўсе, але многія людзі ўсё ж такі навернуцца да яго з каяннем, верай і паслухмянасцю. І тых ён якраз меў на ўвазе ў прадгістарычным выбранні на прадвызначанай ім мэты. Вось у гэтым сэнсе Бог быў першы, які прыйшоў да грэшнага чалавецтва з прапановай прабачэння і збаўлення. Ён пашукаў нас, і нават сёння шукае тых, хто навернецца да яго з каяннем, уверваннем і паслухмянасцю. Быць атрымальнікам гэтых і іншых духоўных дабраславенняў надта прыемна і карысна. Але не павінны мы забываць, што яны таксама нясуць свае асаблівыя адказнасці. Цяпер вернікі павінны жыць згодна з Божай воляй. Апостол Павел піша аб гэтым у пасланні да Эфесянаў, слову гэтак я. Дык вось я, вязень Гасподні, умольваю вас хадзіць годна паклікання, якім вы пакліканы, з усёю пакорлівасцю і лагоднасцю, і доўгацярплівасцю, любоўю адзін аднаго церпячы. Першая якасць характару, якую мы заўважаем, — пакорлівасць. Быць пакорлівым значыць, што чалавек не праяўляе асабістай ганарыстасці, а падпарадкоўваецца Божым загадам. Казаць гэта адно, а жыць пастаянна і паслядоўна без усякага ценю ганарыстасці не заўсёды так лёгка. Гэта таму, што мы ўсе людзі, якія былі сапсутыя грахом, і Біблія вучыць, што кожны з нас мае грэшную натуру. Нам усё ж такі лягчэй грашыць, чым жыць праведна. Менавіта дзеля гэтай мэты Ісус Хрыстос прыйшоў на зямлю, каб ачысціць нас ад грахоў і вызваліць ад жыцця пад кіраваннем нашай грэшнай натуры. Апостол Павел тлумачыць, што перад навярненнем і верваннем у Збавіцеля Хрыста мы жылі паводле нашай старой духовна неадроджанай натуры, што проста азначала для сябе і сваіх інтарэсаў. І ён апісвае, у чым заключаецца такое жыццё, якім жывуць ліхія людзі. Яны запамрочаныя ў розуме, ён кажа, ачужаныя ад жыцця Божага з прычыны іхняга невуцтва і ржарсцвеласці сэрца іхняга. Яны, дарэшты, знячуліўшыся, аддаліся распусце так, што робяць усякае паскудства ненасытна. Такія ашукваюць адзін аднаго, гавораць няпраўду, крадуць, выказваюць брыдкія і крыўдныя словы адзін супраць аднаго, і не лічацца з Богам або з ягоным словам. Быць пакорлівым значыць не падманваць, а гаварыць праўду, не злавацца на іншых, а звяртацца да іх з пяшчотаю і спачуваннем, не красці, а працаваць рукамі на карысць іншым людзям, гаварыць падбадзёрлівыя словы слухачам і слухацца Бога згодна з тым, як ён выказваецца на старонках свайго слова Біблії. Пакорлівы вернік не лічыць, што ён займае вышэйшую пасаду або выконвае важнейшую працу, чым нехта іншы. Апостол Павел піша на гэты конт: «Не думайце пра сябе больш, чым трэба думаць, а думайце сціпла, у меру веры, якой кожнаму Бог узяліў». і тут же нема причини нам думати вищей про себе, чим потрібно. Бо у Бога кожен з нас займає своє відповідне важне місце, і кожному з нас дадено виконувати нейкую значну справу у Царстві Господнім. Бог зацікавлений кожним з нас і знає нас особисто, що так само значить, і Він підтримує тісну сув'язь і відносини з нами, коли ми застаємося у близькій лучності з Ним. Подумайте тільки, що Бог такий великий і усяведний, що бачить цілий сусвіт, але не тільки гэта. І Він так само зауважає мене, як одну маленьку особу у гэтым велізарным сусвіті, де ведає усе подрабязності моєго життя. Сказано в одному місці, що нема створення схованого від Його, а все оголено і відкрито перед очима Єгоними. Він бачить і знає тебе і мене особисто, і тут же нема ніяких виключенняв. Він жадає найлепшого для кожного з нас, подобно до того, як було сказано старозаповітному ізраїльському народу у книзі пророка Єремії. «Тільки я ведаю наміри, які маю про вас, каже Господь». Намеры на добро, а не на лихо, каб дать вам будучыню и надею. У Ягоным сыне мы маем свого особистого першасвятара, які спагадае нам у наших немачах, и памятае, что мы слабые, тому и запрашае нас приходить до Его, каб атрымліваць патрэбную патрымку и допомогу. Апостол Пётр піша, «Усе клопоты вашыя ускладзеце на Його, бо Ён дбае про вас». Калі яно так і ёсць, дык няма нам причини думати більш про себе, чим треба, бо Бог особисто рупиться про кожного з нас. Другая якость, пригаданої у посланні до Ефесянів, — лагодність. Вернік повинен проявляти лагодність у своїм житті. Ці так ми робим, поважаний слугач. Лагодність говорить об тим, що ми повинні звертатися до інших людей з пяшчотою, со спочуванням. Лагодний чоловік оказується добродушним, ласкавым і міластівым. Ён ставіцца да іншых, праяўляючы гэтыя рысы характару, але ён не можа быць слабым чалавекам, што мы бачым у Ісусе Хрысце, які сказаў, што ён лагодны і пакорлівы сэрцам, але ведаем, што з моцнымі словамі папроку ён выступаў супраць фарысеяў і святароў, якія не хацелі зразумець, што ён быў пасланы Богам на зямлю. Справа ў тым, што ягоная праўдзівасць і сіла ў слове былі пад кантролем Духа Святога, таму ён не вымаўляў ніякіх глупасцяў, як мы найчасцей схільныя рабіць, а гаварыў ён толькі праўду. Гэта бачна ў рэакцыі Хрыста, калі яго пабівалі і плявалі на яго перад укрышываннем. Апостол Пётр піша, што калі яго ліхасловілі, ён не ліхасловіў наўзаем, пакутуючы, не пагражаў, а аддаваў гэта суддзі справедліваму. Ісус Хрыстос застаўся безгрэшным, і калі ягоныя ворагі абвінавашвалі яго ў грахах, ён не адказваў і не пагражаў нікому. Ён мог бы адстойваць сваю безвіннасць і святасць, але гэтага не рабіў, а перадаў справу свайму нябеснаму айцу. Вось тут мы заўважаем цудоўны прыклад лагоднасці, калі збавіцель не адказваў пакаранням сваіх абвінаваўцаў, хоць меў падставы, мог бы скарыстаць цэлае нябеснае воінства сваю абарону. Ці мы так робім, калі нас крытыкуюць, або нарабляюць нам беды? Калі крыўдзяць нас, дык мы павінны таксама не адказваць пагрозамі або самаабаронай, а лепей пакідаць справу ў Божых руках, згодна з тым, як піша апостол Павел, «Нікому не плаціце злом за зло». Не помститеся за себе, любосные, а дайте место гневу Божьему, бо написано «Мне помста, я отплачу», каже Господь. Ти это значит, что я мушу притвораться, что непокрывдженной явной несправедливостью учинилось супрать мне? Не, не обовязково. Справа тым, што са сваёй крыўдай я павінен звярнуцца да Бога ў малітве, і калі ёсць такія людзі, таксама да верагоднага брата або сястры ў Господзе, які маглі б дапамагчы мне перанесці крыўду. Вельмі добра і карысна, калі ў такія моманты мы можам звяртацца да іншых братоў і сёстраў, якія памоляцца за нас. У гэтым мы знойдзем супакой і палёгку. Трэцяя рыса характару, прыгаданая апостолам Паўлам, довгатерплівасць. Гэта сапраўды якасць характару, якую можа даць нам толькі Дух Святы, бо у большості з нас її просто нема. Про Бога сказано, що Йон довго терпить і чекає, каб люди покаялися, і навернулися до Його стає причини, що Йон жидає, каб кожний був уратований про звіру у Збавителя Ісуса Христа. І така довготерплівість мусить проявлятися у житті верника. Довготерплівість і любов тісно зв'язані одна з одною, і ми об їх читаємо у 13 розділі першого послання апостола Павла до коринфянів, де говориться, що любов терпить довго. Ми живемо у світі, де все повинно бути зроблено як мага худшей. Тому ми потребуємо неоткладного відказу або зміни у інших людей, з якими ми живемо або маємо справу. Апостол Павел твердить, що вірник мусить терпіти довго. Ті так ми ставимося до свояков, до жонки, до мужа, до дітей, ті до інших знайомих нам людей. І апостол додає слово «любов'ю один одного терпячи». Значить, ми готові дарувати іншим людям, коли вони не виконують того, чого ми чекаємо від їх. Кільки неприємностей ми переживаємо якраз у виніку нашої нетерпливості. Бог хоче, каб ми стали довготерплівими особами, як Він гэта показує у своїх відносинах до нас. Поважаний слухач, брат або сестра у Христі, давайте подумаємо об собі у світлі почутого нами сьогодні. Умольваю вас ходить годно покликання, яким ви покликаны, с усёю покорливостью и лагодностью и долготерпливостью, любовью один одного терпячи. Коли так хто з нас не робив у апошній час, то давайте посповідаємося у граху і попросим Божої сили, каб нам жити згодно з наставленням Його слова. Допоможи нам у гэтым, літостиві Божа. Ми просим гэта у ім'я нашого Збавителя Ісуса Христа. Амінь.